Falta una vida, machine, botón. Machine, no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ده سورة البقرة أوليس شروع دا اولنی حصہ شروع تر دې پورې دا دریم باب ختم شو. د دې جنا سلورم باب دی او دا دې ونه وی آیت پورې اخر دې حصے پورې او په دې کې شپږ خطابات ذکر کړي. اول خطاب دی یو کم پنځوستم آیت نه درش په تم آیت پورې دی او پای کې نعمت سمانیا ات نعمتونه ذکر کړي. اول پای نعمتونو کې نجات من فرعون آیو کم پندستم آیات کې به ذکر کړي. دویم نجات من الغرق استازو دشمنان فرعونیان الله تعالی او بو کې ډوب کلل غرق کلل او تاسو دا آینا بچو سات لئی پندوستم آیت کی دا. دریم پای نعمتنو کی العفو عن الذنب استاسنا گناہ شویوا اللہ تعالی تاسو دائی گناہ مافی اکللا ادا بذکر کئی دو پندوستم آیت کی. سلورم بذکر کئی اعتاو التورات الله تاسو د تورات کتاب درته درکو ادا و ذکر کوي. درې پنځوستم آیات کې پینځم دار العفو عن القتل توبه دا چې غیر مجرمان دراولګي او دا مجرمان نمړ کی الله دا عین بشلې عفو درته وکړه دا به ذکر کوي. سلور پنځوستم آیات کې شپږم نعمت چې الباسو بعد الموت الله یو ځل مړک لئ موسی علیه السلام دعا وکړه الله تعالی دی بیرته ژوندي کړل ادا به ذکر کوي. شپږ پنځوستم آیات کې وم نعمت چه تذلیل الغمام میدان تیه کې د یو پریشان او سورې په نو الله د دیو د سرونو پاسا او ریزي سورې کړې دا نعمت به ذکر کوي. و پنځوستم آیت کې اتم نعمت پای کې انفجار الماء من الحجر دې چې کله پورې وتل د اوبو انتظام نو پریشان شو اورال موسی علیه السلام ته ویل موږ د پاره د الله نه دعا وغواړه. موسی علیه السلام په حکم الهی سره په خپل امسا باندې وګټه واله دا نه دولس چینې روانې شولې. ادا و ذکر کوي شپېتم آیات کې او به دو نقبتونه دو عذابونه ذکر کئ. یو عذاب به تبدیل القول چې دیو ته حکم دا شوو چې تاسو دی قریو دی کلی ته داخلي گئی نقولو حتتن تاسو باید حتتن دا کلمه بوای تاسو دی پای کې بدلون وکړو. الله تعالی په عذاب راوستو وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يوش بيتم آیات کې یو کوم شپیتم آیات کې او دویم عذاب چې اب تبديل د نعمت سره چې دی باندې الله تعالی نعمتونه کړیو دیو تبا خوراک کې ترنجبین او مرزان میلاویدل. موسی علیہ السلام ته ویل لن نصبر علی طعام واحد مونږ دی یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولای نو دو بدلونی وکړو. الله تعالی په عذاب راوستو دا ذکر کوي یو شپې تمات کې او بیا په تتما د خطاب ذکر کوي په ترغیب سره ایمان او عمل صالح ته عمل صالح او ایمان ته ترغیب ورکړي دو شپې تم آیات کې. الله رب العزت فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ او کلان چی بچ لئی من تاسو دا فرعونیانونا اللہ ما دا فرعونیانونا بچ لئی تاسو. بن اسرائیل او یهود ته چې کثرت سره خطابات شوې دي دی صورت کې وجد عیدار چای په جوار او نزدېکټ د مدینه کې اوسېدل بنو قریظه او بنو نذیر جو دا یهودو آی په قرب او جوار د مدینه کې فاتې کېدل نو آی ته زکه کثرت سره خطابونه شوې دي. ا دې صورت کې چې کله ازراشی پای کې به اشاره یو مستقل واقع ته او ځان له مستقل نعمت وی بیا دغه دې صورت کې هر یو نعمت نو مکه ازراړي او اجنا جیناکم من آل فرعون بیا په دوستم آیات کې وی و اس فرقنا بكم البحر فانجیناکم نو از براوړي الله ما تاسو بچ دی د جانه مې بچ دی من آل فرعون د فرعونانو نه آل دلته په معنا د اتباعو سره دی معنا د فرعون او د تابعدارو نه مې بچ لئ. فرعون چې دی دا د مصر بادشاهانو ته فرعون ویلو لکه د روم او د فارس بادشان کسرا او قیصر په نوم باندې مشهور او خپل نوم د فرعون چې او ولید د پلار نوم دا چې او مصعب او د نیکه نوم یې ریان ولید ابن مصعب ابن ریان یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو نه کار عذابونه. من اسرائیل چې ا فرعونانو نا کار او نشنا عذابونه کې مبتلا کړی وای د سزاګانې اور کولې سخت عذابونه عذابونه څه شي. امام علی سر رحمت الله علیه تفسیر المانی کې اول جلد 253 صفحه باندې امام قرطبی رحمت الله علیه اول جلد 343 صفحه باندې ذکر کوي وی فرعون چې او آد بنی اسرائیل نه خادمان جوړ کړو ان فرعون جعل بنی اسرائیل خدما اي خپل خادمان جوړ کړو او بیا تقسیم دای بنی اسرائیل کړو په مختلفو کارونو باندې ای بسلفون یبنون و سلفون یحرسون یو ډله پای کې آو وه چې پای بندې آبادی او کورونه به پای جوړول، دویمه ډله آو وه چې پای بندې زمینداری کولې پټي به پای کرل، وصنف یخدمون او بله ډله پای کې آو وه چې علم نور خدمتونه اخستل، مختلف فرقې پای کې جوړې کړې. اج چا به دا کار نه کو مانا آئی با عبادی بینو جوڑا لی پسلو نوینا کرن نور خدمتو نوینا کول، نوازا علیه الجزیت یودی ها کل اومن، بابان دوی ٹکس و جرمانا کی خودل چابه بی هر او رزدہ کولا، نسخت دابونو تکلیفونو او دای عذابونو تذکرہ بیا نور سورتونو کی رازی، سور عراف کی رازی یو سلی اکتم آیت کے تی فرعون چې او آب بنی اسرائیل باندې مختلف قسم ظلمونه کول، کم وس به پای باندې بر شنوای ته تکلیف رسولو کوشش کاو، یو سل یک کم آیت د دغه عذابونو تذکره ده. و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، الله یې کله چې بس لې مونږ تاسو د فرعونیانو نه السلام بسلی یسومونکم سوء العذاب، چای بر رسول تاسو نه کار عذابونه، او یقتلون ابناءکم ويستحيون نساءکم، دا یو قسم له تفسیر د سوء العذاب نه کار عذابونه څه شی وو، چاله اول به زامن تاسو ژوند به پرې کو دی اج نه کوي تاسو زامن به الله لاله اول چې کوم پیدا شو او چې کومې جنه کوي وینوای ژوندې پرېښودې. دا شاندار راځي سورۃ الشعراء دوه اجتماعات کې چې فرعون دانه خدمتګاران جوړ کړي وو، 22 نمبر آیت د سورۃ الشعراء آیت د قسمه قسم تکلیفونه ورکول، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، موسی علیہ السلام ورته دا نعمت دی چې اثبات به ما باندې، أن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ چې خدمتونه دي اخستې بنی اسرائیل نه خدمتونه اخستل قسمه قسم. دا شندای تفصیل سورۃ المؤمنون کی راضی وصل اجتماعات کے، یذبحون ابناءکم چعلا علی اول بی زامن استاسو استاز دا زامن به حلال اول، وسوجر قتل دا ابناء او بنی اسرائیل، مانسو باعثو پای باندے چ فرعون د بنی اسرائیل او بچی حلال اول، یو قول پای کې داره چې فرعون د سنو جومیانو دا خبر ورک کائنانو بنی اسرائیلو کې با یو بچه پیدا کی، یو ماشوم چې دا په ذریعه سره الله ستاره بادشاہی ختمه ای، ا ماشوم په ذریعه سره دا قول مفسرین ذکر کړی، خدای ضعیف قول ذکر لازمی گی که تصدیق القائن دا کاهنانو ترویتیانو تصدیق پای کی راضی چه واقعی آئی رشتی آئی، او حال داره چه آئی یو کم سل دروغ و یو پای کی رشتی آئی دا حدیث کی راضی، دوین داره چه تصدیق دا کاهنانو دا کفر دے لکه حدیث کی راضی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سوچا کاهنا ترویتانو ترای او دا عاد خبر تصدیق او قاعد رشتیا خبر ویلا چاو در رشتیا ویلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کفر او کپا کتاب باندې چکم نازل کله د الله محمد رسول الله باندې، دا خبره دا تفسیر چې را کاهنانو ویل دا ضعیف قول ده. دویم قول داره او دا قول صحیح ده چې کله ابراهیم علیه السلام ته دا سره خپل بی بی ور سره مصر کې یو بادشاہ او چا وکم راسي پیغله کده به ولید لکه استا چا به کوکه شلون ځان سره یې سارول. ابراهیم علیه السلام سره دا بی بی روانه ده آیت نستنه کلی ده بیا الله تعالی په خپل قدرت کامله سره بچ کړی دا بادشاہ غی د نږدې شوی نه ده او به خدمت د فار ورته یو وین زمر کلی ده. دا ځکه ابراهیم علیه السلام ویل چې الله به زما په اولاد کې داسې یو بچی پیدا کوي او ماشوم به پیدا کوي چې الله دا په ذریعه سره د مصر بادشاہی ختمه کړي. د مصر دا بادشاہی او حکومت به الله تعالی دا په ذریعه سره ختمه کړي. دا خبره دا شن را روانه او پشت پشت تر دې چې فرعون ته را ورسېدله او کافر هم کوو نو عیبه تصدیق به کاو د خبرې د پیغمبر اگر که منل به نه رښتیا به ورته کارې در خبره د پیغمبر. نا شیروک لاله چې دا ماشومان پیدا کیږي نو بس زبه وژن نو پاتې کیږي وسه شي. دا ایت اشاره کوي یو ذبحون ابناکم چاراله البیزامن استاسو من مولودین چې کوم به پیدا کیدل نو به الالول بیس زمانه فور فرعون دا کار کاو مانا چکم ماشومان بچی با پیدا که دل ناوی وجل سوخ پسور تا مشران رال چی دا منگ بڑاگان شو نوی چکم پیدا که اینو آخو تا وجنی نو بیاو دا خدمتو نو سوک کئی نبی اعلان جاری کچی یو کال چکم ماشومان پیدا شی آو وجلے کی گی ادویم کال بند چکم پیدا شی ناو پری خودلے کی گی یو کال بے وجل او بل کال بے پری خودل کم کال باندې چې پرې خدل پای باندې الله تعالی پیدائش د هارون علیہ السلام کو هارون علیہ السلام الله پیدا کو او پای بل کال باندې الله تعالی پیدائش د موسی علیہ السلام کو خایم د قتل نه بچ شو د ذبح نه بچ شو او دعا پرورش شو پاکور د فرعون کې الله لوی کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَجُنْدَيْ وَفْرِخُدْرِ آجِنَا كَيْسْتَاسُ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ نِسَاءَ وَرْتَوِيلِ پَيْتِبَارْ دَمَائِ وَلُو سَرَا ذکا ہندہ کی تخذ جوڑی گی اگر چی دو وقت کی بچے ما شمانوی جنہی وی پیدا شنو وی جوندی پریخودر اللہ استاسو جنہ کئی بے پریخودری جوندی نو بیا ژوندۍ پرې خودل د جنکو دا اوس عذاب خو نه دی کنه بیا چې لور بیا ژوندۍ پاتې شي. جواب دا چې کله الکان مړه کولی شي قتل کولی شي او جنکو جنکۍ کثرت سره پات شي نو کثرت د جنکو دا سبب د بهای ګرځي بیا ډېرواله د جنکو دا سبب د بهای ګرځي بیا دا بیا ځان لا عذاب دی. دویم قول داره چه دا یستحیون نساؤکم مانا دا یفتشون فی حیائهن نا ینظرون هل بهن حملن دای او عورتون و شرم گاونا بیلتول او دا بی قتل چای دا دی حمل شتره و کنشته او د فرج اطلاق په حیا باندې کی حیا چې د فرج عورت د خځې ته ویل کی ولی لانه یستحی من کشف زکه عادای په کار کول سره شرمېږي نو بیا ما نه دای چې یستحی ور انساکم بیا کول بیا خځې تاسو اخر بیا کول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ابدك انعام د طرف طرف تاسو نه لوي یا ابدك ازمایش ذالکم اسم اشاره دی مشار الیه کې دو قول دي. یو قول دای چې در پار مشار الیه د نجات من فرعون دی چې الله تاسو د فرعونانو اخلاص لې نو په دې اخلاص اولو استاد کې د فرعونانو انعام د طرفه در استادونه لوي بیا بلا په معنا د انعام سره. دیم قول داری چی دا فی ذالکم داری یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم دیتا اشاره دا نو بیا بلا فمانه دا امتحان سر دی لوی امتحان. و فی ذالکم بلا من ربکم عظیم او پا دیکی امتحانو دا طرف آدر استا سنلوی یا انعامو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دې ځای نه نعمت ثانی ذکر کوي. دویم نعمت ا نعمت دا چې بنی اسرائیل به دا خدمتونه او کار کسبونه د فرعونانو کول دای خدمتونو کې اخته او پای کې ځان کړهو وا ظلم د فرعون چې وای انتیا د ورسید په اسرائیل باندې پای باندې ظلمونه ډیر زیات ل چې کله دا ظلمونه انتیا د ورسید الله موسی علی السلام ته حکم وکړ په هجرت کولو سره چې هجرت وکړ شپې ا دې مصر نه لاړ شو عزت چې کله موسی علی السلام دا نه وته به اسرائیل ور سره دی دریاب ته جوړ سید النمای ته دریاب دی او رسو طرف نه فرعون سره لکر را روان دی. لو امر کړی د موسی علی السلام موسی علی السلام ته انا لمدرکون مخرا غیر کله شو زکه یو طرف ته دریاب دی لته دې نهشته او بل طرف نه فرعون سره لکر را روان دی. موسی علی السلام ورته کلا انما یا ربی سیادین نا دا سی نشی گید لے ذکر دا حجرت چی ما کلے دا ما پا حکم الہی سر کلے لے اللہ بمکتا اللہ رسمی اللہ رب راکی ایمانگتا. موسیٰ علیہ السلام دا سرد مرگرو چی کلت دریاب تا ورسید انہا اللہ تلا ورطا حکم کو چی بری اخفلی امسا سرد دریاب وہا. موسیٰ علیہ السلام چی کلت دریاب وہا لو آئی کلہ ری جوڑی شوئی او به یو طرف او بل طرف ته ټولې شو او پای کې لار وچه پیدا شو. دای ته اشاره کوي نو ای ذ و اذ فرقنا بكل بحر فانجیناکم او کوم وخت چې اوچاو موږ جدام کستا پر دریاو لرا تاسو د خلاصي لپاره الله تعالی ما په دریاو کې لارې جوړې کړلې. فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون بس کلاس لئی منتازو او غرق للمن فرعونیان لراو تاسو ورطا قتل اللہوی تاسو میں بچ لئے و فرعونیان ستاو دشمنان میں حلاک للغرب مکلا. آیت دلیل لئے فدیوانی چی فرعون دا سرد مرگرو حلاک شوئے تبا شوئے دے بیزنی سو کوئی آبات الفرس تا دل ته آل ذکر کړی دی. ای معلومی دا چې او اتباع د فرعون دا غرق شوی دی خو فرعون په خپل باندې غرق شوی ځکه اضافه دال شوی فرعون ته دلاو الافهام کې امام نقیم رحمت الله علیه دی کې یو سل وصل یو اکتما صفه باندې آوی ان الرجل اذا اضیف الیه آل دخل فیه یو کس دے چاہتا کل نسبت دا آل اوشی نو دا کس پا خپلم پا آل کی داخل وی نو بیاو مانا دای چی غرق للم آلات با دا فرعون سر دا فرعون نا فرعون مصر غرق کرے دے لیکن مثال آزی کرکی وی کما فی آل فرعون او قرآنی آیتونم دلیل لی پتیوانی چی فرعون اللہ ترا غرق کرے ڈوب کرے دے لکان سوره یونس لس اتیامات دلیل فدیوانی چې فرعون الله تعالی توا کړی دی نبی برایت د سوره یونس پای کې راځي چې الله تعالی دی فرعون باندې علاقت راسته دا ډوب شوی دی وجاوزنا بمنی اسرائیل البحر فاتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا لا اله بني اسرائيل من پورستل په دریاب باندې نو پس ور پسې لاړ پای پسې فرعون او لکري دای بغيا د وجه زد او د وجه دشمنینا بغيا د وجه د زد نه لاړ وعدوا نو د وجه دشمنینا حتى اذا ادركه الغرق وغرق تردي چراغير قال ردبيدلو نغرد ته هو ضمير دا مفرد را له مکه فرعون ذکر ده مرجعي قريبه ول فرعون ده اذا ادركه الغرق تردي چراغير قال ردبيدلو وقال نو ول ده فرعون آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وګدا کلمه ویل دا علماء در دوبه در په وقیداس یو کلمه ویل چې پنځه ځله په توحید مشتمل ده اول وی آمنت ما ایمان راوړې ایمانیاتو کې دا ټول داخل وی په الله ایمان پر سم ایمان ده چې اوس خلاص شم بیوی ایمان مراوڑے دے پسو پدی چی لا الہ بل الہ نشتنے الہ نشتنے یو خوشترے اللہ دی اغا آمنت بیہی بنو اسرائیل بائی بانی ایمان روڑے بن اسرائیلو تو بن اسرائیلو پہ الہ و معبود بھی ایمان دے ابیوی وعن من المسلمین اوزیم دے توحید من انکونا توحید زوس منم دوبی درو وقتی چیوئی الله آل آن وقد عصيت قول وكنت من المفسدين بعد دليل له په دیواني چې فرعون دا سره مرګرو ډوب شوی دی دا شان راځي سوره بنی اسرائیل یو سل درې آیات کې دا اینم معلومی چې الله تعالی فرعون هلاک کړی دی سره مرګرو نه اب شوی دی یو سل درې آیات د سوره بنی اسرائیل 15 سفاره ده فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا پس دا اراده وکړه دا چې وباسین دي له ځمکینا موسی علیه السلام او د فرعون په مخ کې په منځ کې چې ډېرې خبرې اترې شوې دي موسی علیه السلام ته ویل انی لا ظنک یا موسی مسحورا زبطان دی گمان کئ موسی چې تابان دی جادو شوې زکه دا خبرې کئ موسی علیہ السلام خو چانې ریدن وای انی لازن لو کیا فرعون مصبورا الله دې فرعون اراده وکړای استفزوا من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا بس اراده وکړل د چوباسي دلاد زمکینا دل د زمکینا فاغرقناه پس غرق من دی فرعون لرو آسو که ده سرو طول فرعون سرد مرگرو اللہ تعالی ڈوب کرے دی داشن پا سوره نازعات 5 آیت نمعلومی چل اللہ تعالی دا ڈوب کرے دی سرد مرگرو نا از سوره زاریات 11 آیت نا نفعن جیناکم واغرقنا آل فرعون الله پس کلاس لې مون تاسو بچ لې مون تاسو لرا واغرقنا آل فرعون وغرق لهم فرعون یال وانتو تنظرون تاسو ورته قتل دا خپل دشمن هلاکت ته قتل دا ځان له نعمت دی یو الله تعالی ستاسو دشمن می هلاک کو ادم هلاک می کو ستاسو مه ته می هلاک ک تاسو ورته قتل وانتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دې نه بل نعمت ذکر کړي ا نعمت داو چې موسی علیہ السلام ته الله تعالی کتاب ورکو ادا کتاب د دې لپاره چې دې هدایت ورته ملاو شي ادا په مطالبه د بنی اسرائیل سره زګه کله چې دې پوره وتل موسی علیہ السلام نے مطالبه وکړ دې لپاره دې علم حاصل کی پای سره موسی علیہ السلام چې آتور تلاړ کتاب اخستر دو پارا دیکھ سامیره راغ او کوشش شروع که و خلکو که شرک بیدینی خوراش ولا جا سامیری واشا شرک تفصیل دده واقعی آیش رازی نو دا سوره آراب کی رازی او سل دو سلو اکتم آیت که ال تا دا واقعی آیت تفصیلی دا دل تا تصریف اشارات که یو سل دو سلو اکتم آیت دا سوره آراب 142 نمبر وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة الله وعده وكلم موسى عليه السلام سر سلويف تشبه واتممناها بعشر وفرق لهم آئل رب الله السراء وتم ميقات ربه 40 ليلة نفرسو آ وقت مقرر ده طرف رب ده دنا سلويك شبه او موسیٰ علیہ السلام بیا خپل رور هارون علیہ السلام خپل قوم کی خلیفہ مقرر کو و چی کلم موسیٰ علیہ السلام لارو ولما جا موسیٰ علیہ میقاتنا و کلمه ربو قال ربی ارنی انظر الیک او آتا چی کتاب کیو لار سلی کلی شیو پینزر سلوی اکتام یو سل پینزر سلوی کے و کتبنا لہو فی الالواح من کل شیم مویتن وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها دګه سامیره راغه او هغه خلق بيدینه کې اخته کړي یو سل اتصل وکمات کې وتغه قوم موسى من بعد من حليهم عجلا جسدا له خوار او بیا دې نور تفصيل ا سوره طه کې راځي 50 آیات کې موسیٰ علیہ السلام چې یا ملاقات د تلې لپاره د خپل کتاب اکرم موسیٰ علیہ السلام لاړ نو ثم تخذتم العجل من بعدی بیا ونیو تاسو سکلر اپ خدای ته باندې رسول تللو د موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام چې لاړ نو د اسخه په خدای ته باندې ونی د عبادت شروع کړ ادید اسخه چې جوړ کړي ولله سامري مې یو صلاته سلو وکتم آیات د سوره عرب کې تیر شو چې من حليهم جسدا له خوار دای کالونو د سترو زرو د سپینو زرو نه دا جوړ کړي او به ور لیلہ جوړ کړ او به خلکو د دام الهاز الہ موسی فنسیا دا د موسی علی السلام الہ د قران یې رشه دی الہ د موسی الدار ادا زکه جی مصر کې عبادت د غوی شو دا عام وکانه په مصر عبادت د سوره مشهوره پسرین وای عبادت د سوره بقر دا په مصر کې مشهور آی بدا عبادتونه کول دای یو عجل یو سې جوړ کو او بیا داین رو رو دان خپل کې د تر دې چې هندستان تر اور سینا اکبر بادشاہ په زمانہ کې او ال تکم د غوا عبادت شروع شو نن پورې هغه عبادت جاری دی بیا اندوان اوسم غواګان نه حلالي او بیا پاکستان ته مندي عقیده در رسول وايي کوشش کړو لکه د سکول کتابونو کې ولي کړو چې د ازمه کجدا د یو غوي پخکر باندې را اداي تصویر به جوړ کړو یو غټ غوي به جوړ کړو او دا زلزلې ذکر راځي چې کله دا غوي ستړې شي یو قرباني دی بل ته اړې نظم کوي جوړه کوي د دې عقیده خوراوله ده نو ثم تخذتم العجل من بعد بیا ولي تاسو خل را وخت ته باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی باندې یو سوال لږی چې دا انسانانو بل اسرائیل انسانانو او بیا انسان جوی پای کې عقل وی یا قلمن سړی چې اوب سرنګي داسي او شې چې خپل لاس باندې جوړ کړی دا نه الٰه جوړ کی زکر ایداد خیچ و دای پا خپل لاس بین لاس بننے جوڑ کرے ہو نو اغم مصنوعی شے چا پا خپل لاس جوڑ شوی دان مسرنگ علاج جوڑی بس این جوابونو کی چھتے پدیو کی عقیدہ دا حلول وا عقیدہ دا حلول دا منا چھتے یہ اس خیچ جوڑ کو بیئی دا عقیدہ وا چھ اللہ تعالی حلول کلے دے پدی کے او بیا دا عقیدہ دو حلول دا دو یہودن نقل شئی و نصاراو تو نصارا چیو آئی بویل چی اللہ تعالی حلول کلے دے پہ عیسیٰ علیہ السلام کے کائے کی مختلف یا عقیدی وی چاوی عیسیٰ علیہ السلام چی دا ولد اللہ دے دا اللہ تعالی بچے دے چاوی جز من ہو دار اللہ تعالی جز دے چاوی عیسیٰ علیہ السلام دا دریم ددری ہو دے مختلف عقیدی بیا نصاراونه دا عقیده د حلول نقل شو متصوفه عادی امت کې تیر شوی لکه آی کې حسین ابن منصور آبداویل انی الہن زم الہیما دا متصوفه غندا عقیده وی ندی دسخی عبادت کا و بنا پا عقیده دا حلول بانده دین داره چی دا سوال بالا رات لے چی مشرک کو حاقلوے گنا او مشرک چی سوک دا گٹی او دا گوٹی او دا ونی او دا لوٹو دا قبرون او دا مڑو دا دی عبادتون کئی زیارتون دا سجده کئی دا این اخپل حاجتون او غواری نو پای کل عقل چرتای چی سوال لاشی وانتم ظالمون او تاسو ای ظالمان ظلم کون کی مان شرک کون کی ظالمون مان مشرکون شرکم کاؤد اللہ سر او ظلم شرک چلے دالوی ظلم دے قرآن کریم کے ظلم تا شرک ویلے شوئے دے لکا سورہ انعام کی راضی شپگتی آئیم آیت دا سورہ انعام چکل دا آیت دو سورہ انعام نازل شو چی پائے گی رازی چی امن دا چار پارا دے دا چار پارا دے چار شرک نزان بچ ساتی او دا ظلم نزان بچ ساتی حدیث کی رازی صحابہ را لنبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وائیونا لم یظلم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سکوئی سوک نشترے چار سنت ظلم نہیں کرے زکر ظلم چیرے آپ اعتبار دا معنی لغوی سر خلاف اولادم شامل دے خلاف اولادم ظلم ویلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل دا آننی بلکہ آز ظلم مراد دے چکم سورہ لقمان کی رازی لقمان حکیم قبل بچی تا یا ابنی اللہ تشرک باللہ انہ شرک علی ظلم عظیم اے بچی شرک مکو آزکر شرک چیرے دا لوی ظلم دے لوی ظلم دے شرک اللہ سر شرکان جوڑل دا ظلم دے ظالمون مال مشرکون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون بیا فوق لون تاست رسو دینا دلتا استعمال دو ثم چشوی دار تفاوت دفار دے زمانہ او گوری دی فرق دا بمین ستاسور دی ناکار و گند فیل و رحمت دا اللہ تا چی تاز دا اللہ تعالی سر شریکان جوڑ کلی دی عبادت دا سخیم کرے خو اللہ تعالی در بان نبیام رحم کرے تو بید را قبول کلی دا ادام مافی چی دا شوی دا نو بسبب دا تو بید سر شوی دا اسی ندما اسی دا اینی ماب شوی ذکر شرک بغیر دا تو بید نماب کی گی لکه تفصیل د توبه راځي سوره اعراف یو سل یو کم پنځوستم کې چې دیو کړه توبه ویستل الله تعالی ته نو الله تعالی دوی معاف کړه 149 نمبر آیت د سوره توبه الله ولما سقط فی ایدیهم ورعوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین ویل دیو اکچار ترحم اونکا بھنگ مان لی رب زنگا و بکنے اونک لہنگ تا الله په مونږ باندې رحمونه کوي، مونږ ته بخششونه کوي، لنکون الله من الخاسرین، لو خام خاشو مونږ د تاوانیانو نه. چې کله دوی دا توبه ویسته نو الله تعالی ورته معافي کړې ده، اسې معافي د شرک نه کېږي. لکه دا دوه آیاتونو کې ذکر کړي، سورې نساء کې راځي اتسل وختم آیات کې، چې الله تعالی معافي چې د شرک نه کوي بغیر د توبې نه. اتسل وختم آیات د سورې نساء اڑتالیس نمبر آیات دی، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. الله يقينا الله تعالى چې بخشش نه کوي د شرک وکړي دا سره، او بخشش کوي دا چې ما سیوار دین یې چا چواړي. الله شرک معافي بغیر د توبې نه کوي. بیا ومن یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما، او چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره نو پس یقینا د جوړک له ګناه لویا، یو غټ ګناه جوړک له. دا شندې سورې نساء یو سل شپاړسم کې راځي، 116 نمبر آیت کې، چې الله تعالی معافي د شرک نه کوي بغیر د توبې نه. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله يقين الله تعالى چې بخشش او معافي نه کوي د دې چې شرک وکړي شي دای سره، او معافي کوي دای چې کم دین او چاله چې غواړي. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، او چا چې شرک وکړي الله تعالی سره نو یقین دا گمراه شو، گمراه لري سره د حق نه، ډېر لوی گمراه دی. دا نو مافی الله تعالی تکلی دغه دا مافی چې دا په پس د توبې نه شوی دا. نو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، بیا فو مافی وکړلم تاسو ته رستو دینا، لعلکم تشکرون، دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ تاسو الله ته. مادا د شکر چې دا قران کریم کې تقریبا درې اویا کرته استعمال شوی دا، درې اویا کرته راغلی دا استعمال د شکر چې په صفت د الله کې دا و کرته راغلی دا وزه استعمال شوی دا، په طریقې د زجر سره دا دولس کرته استعمال شوی دا. او چې کله په صفت د الله کې راشي نو اغزه او معنا د شکر دای چې القابل للشکر، چا قبل ان کې د شکر دی او پای باندې ثواب ورکون کې. امام نقیم رحمت الله علیه فرمایي، آی شکر ویل کېږي په لغت کې ظهور او اثر الغذاء فی بدن الحیوان، او بدن د حیوان کې د اغا غذا او دای خوراک اثر کارا کې دل دې ته شکر ویلې کی. استلاد د شرک کې شکر ویلې کی، نعمت الله علی لسان عبده وقلبه وجوارحه، چې بندا شکر وباسه د نعمت د الله تعالی په جبه خپل باندې، په زړه خپل باندې او په نوران دامنو باندې دې ته به شکر ویلې کی. لکه زر علماء معنی د شکر کوي نو صرف العبد جميع ما خلق الله له الى ما خلق لاجله، اړول د بندې ټول هغه سوچ پیدا کړی دی الله تعالی دلر هغه طرف ته چې سره پاره دای پیدایش شوی دی. الله چې دان دامونه سره پاره پیدا کړی دی نو آیت اړول دا شکر دی. بیا د شکر د فارج له پنځه قوائم دی امام قیم وی، یو جه پای کی خضوع شاکر للمشکور، عاجزی کول ددا شاکر شکر واستنگی، آچا تجرچا شکریا ادا کیا تب عاجزی کئی. دویم پای کی حبه له، دا مشکور سر محبت کول. دریم پای کی الاقرار علیه، دا مشکور دفار اقرار د نعمت کول، نسبت د نعمت آتا کول. سلورم الثناء علیه، دا مشکور چې صفت کول سنا صفت دا ویل او پینځم پای کې الله یستعملها فيما یکره چې دا نعمت در باندې چا کړی دی نو دا نعمت پاس کې استعمال نه کول چا نعمت کوونکې په کوم ځای کې بد ګڼي دا پینځه قوائم دي دای د پاره شکر د پاره الله یعفو من توکل الله د سره پاره لعلکم تشکرون لري پای ته شکر واسئ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون دا بل نعمت دے تا الكتاب اللہ تا کتاب در کو اور اتل کتاب چھی دا لوی نعمت دے وإذ آتينا موسى الكتاب کرچ ورکم موسى علیہ السلام تا کتاب الکتاب نہ مراد ہے تورات دے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ تورات ورکو والفرقان آفرقان فرقان اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تو ورکلے بیا فرقان چھے دلت دا عطف دے پال کتاب باننے بیا دا عطف تفسیری دے عطف تفسیری داوانا چھے معال دا کتاب دا فرقان دوارو یو دے چھے تورات دے او تورات د فرقان ویل کې زکام جدای را واستون کې په مند حق او باطل کې یاد فرقان له مراد هغه صحیفه دي چې تورات نه علاوه وی الله موسی علیه السلام دور کړی او فرقان استعمال د فرقان چې شوی قرآنی کریم کې دا لس کړه تر آلې ده لس ظاهر آله ده او اطلاق د فرقان د تورات باندې شوې ده قران دم فرقان ویلې کی لکه سوره فرقان اولنی آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکتون والا دې الله ذات چرا ویلې ګو په وند خپل باندې فرقان د دې لپاره چې شی پیرانو انسانان ته ير اور کونکې نو قرآن تم فرقان ویلے کی خدای سرا پا تورات بندی هم اطلاق دا فرقان شوئے دے آئی تم فرقان ویلے کی لکا اطلاق پا تورات بندی سورہ انبیاء کے شوئے اتسلو اکتم آیت کے 48 نمبر آیت دا سورہ انبیاء واللہ سما سفارہ دا ولقد آتينا موسى هارون الفرقان الله يقين الور كلام موسى عليه السلام هارون عليه السلام دا فرق ان کے وال فرقان مراد دل تورات دے وزيان و ڈیرنا وذكر للمتقين یاداش دے پار دے پرہیزگاراں تورات تم فرقان میں لے کی گئی دا اعتاول کتاب کتاب اللہ تعالی رسول پارا اور کلیو او فرقان اللہ تعالی رسول پارا اور کلیو لعلکم تاتدون دے پایتا سیدایت ممائی تاست دیدایت ملاوشی آیت دلیل پدیوانی چی اصل ہدایت ملاوی گی نو دا پا کتاب دا اللہ سرا تورات بارک اللہ تعالیٰ فرمائی لعلکم تہتدون چتا سو ہدایت ممائی اور قرآن چیرے عام سید اللہ رکھے ان القرآن یهدی للتی ہی اقوم قرآن چیرے دا رہنمائی کے اللہ رکھے بطرف دائے بننے چاہ برابر وی دائی مکی ترشے حدل للمتقین ہدایت کتاب د الله تعالی چې اصل دی ہدایت کی ہدایت ملاوی کی نو د کتاب د الله سره وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دې ځنه بل نعمت ذکر کړي چې عفو عن القتل اکلا دی گناہ اکلا ندیو تا حکم داشو چی فقتلو انفسکم تاسو خپل ځانو لمړکئ. بیا ورته الله تعالی عفو وکړه، دوی توبه ویستل، الله تعالی ورته دا عین عفو معافي وکړله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، او کله چې ویل موسى علیه السلام قوم خپل ته زما قوم، اشاره د انتهای شفقت د موسى علیه السلام ته په خپل امت باندې، ځکه یا قوم دا الفاظ د شفقت دي. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یقینا تاسو ظلم کړی دی په خپلو ځانو باندې په سبب د نیولو ستاسو څخه د خدای توب باندې، چې تاسو څخه په خدای توب نیولی آیته مې الله ویلی دی، لوی ظلم هم کړی دی. فتوبو الی بارکم، پس توبه وباسئ او خپل پیدا کوونکی ته، بارکم معنی خالقکم، دا خپل خالق ته تاسو توبه وباسئ. نفقتلو انفسکم، پس وجنی نفسون اخبل خپل نفس وجنی، بیرا توبه چنه دا توبه باللسان والقلب، پا جواب باندی انسان الفاظ دو توبه ویا و پزلکی دا عاجزی راشی، او دا قتل چنه دا تتمی دا زای توبه نده، مانا پا جواب باندی توبه و باسی و ملک آرداو که جی فقتلو انفسکم، بیا دا قتل د نفس داسې ممکن دی چې انسان په خپله باندې خپل ځان مړ کړي، او یا دا چې فقتلو انفسکم معنی دا چې دا خپل نفسونه دا قاتل ته حواله کړي چې مړم کې به تور د توبې باندې، بتسلیم النفس الی القاتل، په حواله کولو د نفس باندې قاتل ته. یا دا الفس دلته په معنی د زاجن سکم، نفقتلو انفسکم لپس وجنی آهم جنس اخبل، بیا سمانا نمانا دار چه دو قسم خلقو، یو آج آئی دسخی عبادت کرو، دویم آج آئی دسخی عبادت نزان سات رو، نو دا غیر مجرمان و پاک دراو لگی دا مجرمان نمڑ کی دا توبه دا. ذالکم خیر لکم لبارکم، دا چې ډیر بهتر دی ستاسو پار پنځ د پیدا کوونکی ستاسو باندې، بهتر دی مانا ستاسو پار په جزا کې بدلو الله تعالی کوي ستاسو کی توبه وباسه. یا ذالکم مانا دا قتل د نفسونو خپل، یا ځان پیش کول قتل تا، دا بهتر دی ستاسو پار په توبه کې، ذالکم خیر لکم فی التوبه، لا دا ستاسو پار بهتر دی، بتاب علیکم دلتا ان دماغ دے مانا تابونو فتاب علیکم، دیو توبہ ویستن اللہ تعالی مہربانی وکلا و دیوان لے پا قبولیت دو توبہ سرا، مہربانی بے اللہ تعالی وکلا اللہ بے دیکی دو قول دی، یو قول دائی چی دی خپل دا زان دا قتل دا فارا پیش کو، استعداد زان مستعد کو تیار کو دا قتل دا فارا، نو عفو ورته الله تعالی وکړه، دا عین بچ شو د قتل نه. دویم قول دای چې دې کې کوم شریرانو کوم لا فرمانو نو آئی قتل شو، باقی ته الله تعالی عفو وکړه. دو قول دی، انه هو التواب الرحیم، ځکه یقینا آل توبه قولونکي او رحم کوونکي، توبه اللہ قبولک لزکا دا اللہ چه دا توبه قبول یا رحم کئی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دا اوه خبره د شکل موسی علیہ السلام میقات تلاړ، میقات نه راغی، اگر مکی میقات ذکر شو پا یو پنزستم آیت کی، ویز وعدنا موسی 40 لیلہ، پای کې موسی علیہ السلام درې د پاره د ملاقات د الله چې کله موسی علیہ السلام دا زنرای میقات نه اداي اولیدل چې د بنی اسرائیل ارتکاب د یو لوی ظلم کړی دی یو لوی ګناي کړی دا ځان سره موسی علیہ السلام او یا کسان دا نه چون کړل لکه رستو عرب کې دا تفصیل لازم د دې لپاره چې بوزي تور ته بوزي او طریقه د توبه حاصله کی الله وحی وکړ موسی علیہ السلام ته چې د ځان قتل کی بزدار دی توبه را کله ورته موسی علیہ السلام ویل نو د انکار وکړ آیت اشاره کوي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً او کله چې ویل تاسو موسا چرته کې موږ تصدیق نه کوو ستا تر دې چې ووینو الله را ښکارا الله موږ مخامخ نه یو لیدلی تر آپ پورې ستا تصدیق نه شو کولی او دا سوال د لیدل د الله تعالی دا په طریقې د تعنت سره سرکشۍ په طور باندې دا سوال دی کاو د پاغزتو کوم صائقتو پسونی ولتاز لره تندر یو چا پیواله شلو او وجل شو صائقه لکی شدت الصوت وقد يوجد فيه النار یو سخت आवाज او کله کله به پای کې ورم موجود شي الله تندرونی ولای وانتو تنظروا النتاز قتل چکره دې دا خبره وکړه الله تعالی غصه شو دی باندې عذاب پراوست او په سبب دا یې باندې دا ټول مړ شو سوا د موسی علیه السلام نه الله مړ کلی دی لکه سوره اعراف یو سل 55 کې پای باندې تصریح د چې الله دی وجل دی او به را پورته کلی دی موسی علیه السلام دعا وکړه نو الله تعالی به تر ژوند دی کله الله پورته کړل یو سل 55 آیت د سوره اعراف واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا او چون کله موسی علیہ السلام د قوم قلنا ویا سړی د پاره ملاقات زموږه ولما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من القول وايا پس هر کله چونی ول دیول را چغیا اجلق راجپاغ زلزلی اجلق دیونی ول نویل موسیٰ علیہ السلام رب لو شئتا لکتا من القول ویعا تولکنا بما فعل الصفا ومننا انہی الا فتنتک دایت دلیل پائی بند چپائی حلاکت را لیا خزت عمر راجپا وانتون تنظرون اتا سورت قتل ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا راپور تکلل موږ تاسو لپاره رسول عمر تاسو نه الله موږ تکلل دی او د مرګ نه وروسته به تر ژوند نکلل امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیت باندې لیکلی دا مړ شوی دی مړ شوی دا سه او چې دای ارواح دای د جسونو وتلی وسری به وشي پای نه راغله لکه ځنه جاهلان لیکل دي دا مړ شوی نو پای سره به وشي شان راغله وا امام قرطبی رحمت الله علیه لیکي آی مات و ذهبت ارواح ثم ردوا لاستفاء اجالهم آی مړ شوی پداسه طریقه چې دای د جسونو دای روحونه بیل شوی وو او بیا بیر تر واپس لې شو دا روح نه آئے تر پار د پورا کولو دا نیټه دا آئے قرطبی کې بیا دا ژوند کول د دې جوا سر پارو موسی علیہ السلام دعا وکړه موسی علیہ السلام دعا وکړه د دې ژوند لپاره یا الله ژوند کې ادا دعا موسی علیہ السلام زکه کوي زکه چرته موسی علیہ السلام لاړ شو دا وي چا کسان مړ شو نو باقی باندې د حسین موسی علیہ السلام باندې انکار وکي ابو ایتاخ ملاقات دنو بری مرګ لري بولیو نو دعا یو کړه دعا چې د یو سل پنځه پنځوستم آیت د سورې اعراف کې ذکر ده. موسیٰ علیہ السلام فرمائے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. یا اللہ تہی مددگار زمونگا نو پس بخنو کی مونگتا و رحمو کی بو مبالنے. یا اللہ انت بخششو کی اللہ اور تا بخششو کی دی بیتراجو اندیشو. او دا مرگ دائی چو دا پتریقی دا خرق عادت سرو عقوبت پتور بان لی پائے مرگ را لے سزا پتور بان لے نزکه دوباره ژوندۍ شوې دي. او چې څوک بخپلا نیټه باندې مړ شي نو دایره پاره بیرته ژوند نشته چې بیره ژوندۍ شي بیا د دنیا کې ګرځي او نو دای روحونه چې یا دنیا ته راځي دای ارواح چې دي خپل خپل مستقر کې دنیا ته کور ته بیرته نه راځي. لکه پتا رضویه کې احمد رضا خان لیکلی دي چارواح د مشایخ و رازی آد کور احوال معلومه و آزی حالات معلوم کی بلو بانی کینی دست کوتر خونش بلو بانی کینی روحنا دیو نفتا و بزازیہ کیلی کی آئی من قال ان ارواح المشایخ حاضرتن تعلم و یکفر سوک جد آوئی چارواح و روحنا د نیکان و رازی اغا حاضری گیو آ حالات معلومی نو دا پا دیوان کافر کی ہدایت المستفید کیم دا نقل کرے دا بزازیان اصل عبارت دا بزازی دے. لعلکم تشکرون لے پایتا شکر باسئی وظللنا علیکم القمام وانزلنا علیکم المن وصلوا کلو من